อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับการพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมค่ะเสาร์ที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน11ปีมะเมียค่ะก็เป็นช่วงของการสักการะนะคะเมื่อพบกันในเช้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะได้รับฟังท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลักสูตรการปลีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้สักการะหรือว่าพูดคุยสนทนาธรรมะโดยมีดิฉันทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะพูดคุยสนทนาหรือว่าซักถามปัญหาแทนนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมนะเจ้าค่ะโยมมีจดหมายที่จะถามมาเขียนถามมาทางเว็บไซต์มากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะขอเริ่มด้วยท่านแรกก่อนเจ้าค่ะใช้นามว่าคุณวิทรินนะเจ้าคะได้เขียนถามมา2ข้อโยมก็ขออนุญาตที่จะอ่านไปเลยนะเจ้าคะบอกว่าหากเรายังคงได้เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารวัฏฏะนี่นะเจ้าคะ1การรักษาศีล5และมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเพียงพอต่อการได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์ในชาติต่อๆไปหรือไม่พอจะประเมินจากความยิ่งและหย่อนในอินทรีย์5ได้ไหมและข้อ2ก็คือขอทราบพระสูตรที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติที่เอื้อต่อการได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์เจ้าค่ะ okay. ก็นิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ พูดถึงเรื่องของการเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารเนี่ยนะคุณตาใจ เจ้าค่ะ วัฏฏนี่หมายถึงว่าหมุนวนไปหมุนวนในที่นี้ก็คือก็ต้องตายใช่มั้ยคนเราเกิดมาก็ต้องตายตายแล้วถ้าบอกว่ายังมีเชื้อของการเกิดเหลืออยู่ไอ้เชื้อของการเกิดที่เหลืออยู่นี่แหละมันจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าอ้าวคุณจะไปเกิดที่ไหนแต่ถ้าบอกว่าไอ้เชื้อที่มันมีเหลืออยู่นี้เป็นเชื้อที่เป็นลักษณะที่แบบเบียดเบียนกันเป็นลักษณะที่เจอแต่ความทุกข์เป็นส่วนมากแล้วก็จะไปเกิดใหม่ในที่ที่จะเป็นลักษณะนั้นเช่นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกแต่จะเป็นภพเป็นสถานที่ที่มีการเบียดเบียนกันเป็นที่ที่จะได้ทุกข์เป็นส่วนมากส่วนถ้าบอกว่าเชื้อที่มีอยู่นี้นะเป็นเชื้อในลักษณะที่จะมีความสุขเยอะกว่าเป็นเชื้อที่เป็นลักษณะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเป็นจิตใจดีจิตใจงามเขาก็จะได้ไปเกิดตามเชื้อที่เขามีตรงนี้ก็คือที่ที่มันจะดีๆที่มันจะงามๆที่ที่มันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วก็จะเป็นลักษณะของเทวดา เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ในข้อของมนุษย์ที่คุณวิทรินตรงนี้ถามนะมนุษย์นี่เป็นยังไงนะมนุษย์เนี่ยเป็นลักษณะพบที่มีความสุขความทุกข์พอๆกันปะปนกันนะปนๆกันเช่นว่าเรากินข้าวก็อร่อยลิ้นมีความสุขดีแต่ก็ต้องถ่ายนะมันเป็นทุกข์นะก็ต้องถ่ายทุกข์นะก็ถึงเรียกว่าสถานที่ถ่ายทุกข์ว่าสุขาเพราะมันถ่ายออกมาแล้วมันเป็นความสุขน ะ มันก็จะเป็นอย่างนี้สุขและทุกข์ปะปนกันเคล้ากันไปนะมีมากบ้างน้อยบ้างส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนที่มีอันจะกินมีวรรณะมีความรู้ดีอยู่ในตระกูลสูงก็จะเป็นลักษณะที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์อันนี้ก็เหมือนกับเป็นคนเป็นเทวดาบนมนุษย์นะบางอันเถอะนะแต่ในบางครั้งในคราบความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าบอกว่าเจอทุกข์มากกว่าสุขเช่นคนที่ด้อยโอกาสคนง่อยเปลี่ยเสียขาคนพิการพวกนี้ก็อาจจะเจอความทุกข์มากกว่าความสุขอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าตกนรกทั้งเป็นก็มีใช่ไหมเพราะนั้นในมนุษย์หนุ่มก็จะมีอย่างนี้2อย่างคละเคล้ากันไปทีนี้คำถามของอันนี้คือลักษณะของวัฏฏะคือมีการวนเวียนไปถ้าสมมติว่าตอนที่ตายก่อนที่คุณจะตายเนี่ยต้องตรวจสอบดูก่อนว่ามีเชื้อหรือไม่ถ้ามีเชื้อก็จะไปเป็นอย่างที่ว่าถ้าไม่มีเชื้อนะก็ไม่มีการตายนะไม่มีการเกิดก็หมดหลุดออกจากวัฏฏะสงสาร ก็คือนิพพานแล้ว ใช่ใช่ก็ไม่ต้องมาวนมาเวียนมาขึ้นมาลงซ้ายขวาหน้าหลังนี่ไม่เป็นนะไม่ไปทีนี้ว่า ในข้อที่คุณวิตรินถามนี่ก็คือว่าแล้วถ้าต้องการที่จะเป็นมนุษย์ต่อไปในชาติหน้าเนี่ยคุณจะทำอะไรนะคุณจะทำอะไรที่จะยืนยันความเป็นตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ได้ถามถึงเรื่องที่ว่ารักษาศีล5นะการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะเพียงพอต่อการได้อัตภาพความเป็นมนุษย์หรือไม่โ อ ้นี่เกินเลยคุณตันใจแต่คนที่รักษาศีลพระเจ้าตรัสไว้ว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติอันนี้ก็มันก็หมายความว่าศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์ศีลเป็นไปเพื่อสวรรค์ศีลเป็นไปเพื่อนิพพานถึงนิพพานนู่นเลยถ้าคุณรักษาศีลได้อย่างดีเนียบไม่ขาดไม่ทรุไม่ด่างไม่พร้อยนะขั้นต้นๆอย่างที่ควรจะต้องได้ก็ต้องสวรรค์นะทานศีลพวกนี้เป็นไปเพื่อสวรรค์แน่นอน ค ่ะคนที่รักษาตรงนี้ได้พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของจะเทวตานุสติอย่างเงี้ยเทวตานุสติคือการระลึกถึงเทวดาว่าเทวดาก็มีคุณธรรมอะไรกัน1ใน4คุณธรรมที่เทวดาจะต้องมีคือเรื่องของศีลดังนั้นถ้าเรารักษาศีลได้เนี่ยแค่มนุษย์นี่มันยังน้อยไปต้องเป็นเทวดาแน่นอนหรืออย่างตามๆก็ต้องเป็นมนุษย์ในเป็นเทวดาในคราบของมนุษย์นั่นก็หมายถึงมนุษย์ที่มีอันจะกินมีโภคทรัพย์มากมนุษย์ที่จะมีความสุขมากนะก็เป็นมนุษย์ที่มีอันจะกินมีรูปงามมีความรู้มีฐานะหน้าที่ตำแหน่งเกียรติศักดิ์อะไรต่างๆดีมีชื่อเสียงดีพวกนี ้ นะก็จะเป็นมนุษย์ที่ลักษณะของมีความสุขมากกว่าความทุกข์นิดนึงอย่างนั้น เจ้าค่ะ นะแล้วก็เรื่องของการสมาทานการนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะถ้าเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญานะโอ้โหโสดาบันเป็นอย่างต่ำโสดาบันนี่คือหมายความว่าเป็นอริยบุคคลนะขั้นต้นเลยนะแล้วก็ถ้าไปได้เรื่อยๆทำอย่างดีมากขึ้นรักษาศีลได้สมาธิได้ปัญญาก็มีนะก็เป็นพระอรหันต์ได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงความเป็นมนุษย์ในชาติต่อๆไปเนี่ยการรักษาศีลอันนี้ได้แน่นะเกินกว่านั้นด้วยซ้ำทีนี้ที่ถามมาถึงว่าจะประเมินจากความยิ่งหย่อนของอินทรีย์ทั้ง5ได้หรือไม่เนี่ยอินทรีย์5นี่คืออะไรก่อนอินทรีย์เนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่ในความเป็นใหญ่ในอะไรนั่นคือความเป็นใหญ่ของจิตกำลังของจิตในการที่จะอะไรในการที่จะปล่อยวางในการที่จะตรัสรู้ธรรมในการที่จะเข้าใจธรรมะต่างๆได้เพราะฉะนั้นอย่างเช่นอย่างเรื่องของศีลนี้เป็นต้นนะคุณตาใจถ้าคนที่มีอินทรีย์อ่อนคนที่มีอินทรีย์อ่อนนะเวลาเขามายั่วยวนคุณให้กินอาหารหลังจาก12นาฬิกาตอนเที่ยงไปอย่างเงี้ยถ้ารักษาศีล8หรือว่าเขามายั่วยวนด้วยเงินก้อนโตๆให้คุณโกงนะถ้าคนที่มีอินทรีย์อ่อนนั้นก็จะถูกชักจูงไปได้ง่ายทำผิดศีลได้ง่ายๆแต่ถ้าคนที่มีอินทรีย์แก่กล้านะเขาจะไม่ทำสิ่งนั้นนะจิตใจเขาจะมีหิริโอตตัปปะมีความกลัวความลายต่อบาปโอ้ยอย่าว่าแต่เงิน10ล้าน20ล้านเลย5บาท10บาทฉันก็ไม่โกงแต่บางคนกลับกันไง5บาท10บาทไม่โกงใช่ไหมแต่5ล้าน20ล้านนี่10ล้าน20ล้านนี่ไม่แน่อาจจะเอา เจ้าค่ะ มันกลับกันแสดงว่าอินทรีย์เขายังอ่อนอยู่นะคือก็อ่อนแก่ก็ตามผัสสะที่มากระทบนะผัสสะที่ถ้ามันมายั่วยวนลุ่ยลวงมากนะเรามีอินทรีย์ที่จะรับระงับได้ในระดับไหนตัวนั้นก็จะเป็นข้อสอบของเรา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคำว่าอินทรีย์แก่หรืออ่อนในที่นี้ก็พอจะดูได้ตรงที่ว่าจะทำให้คุณธรรมของเขานั้นมีมากหรือมีน้อยนะความแข็งแรงของจิตใจความแก่กล้าของศีลความแก่กล้าของสมาธิปัญญาพวกนี้จะมากหรือจะน้อยนะก็ตามระดับอินทรีย์พวกนี้อันนี้เราจะดูได้จริงๆแล้วหมวดของอินทรีย์เนี่ยคุณธรรมที่จะมีอยู่ในเรื่องของกำลังจิตในเรื่องของความที่เราจะปล่อยวางได้เร็วหรือช้าแก่กล้าหรืออ่อนเนี่ยตรงนี้พระเจ้าก็พูดถึงเรื่องของศรัทธาวิริยะและสติสมาธิปัญญาซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของมรรคแปดเหมือนกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพวกนี้เพราะนั้นมันก็คือจะเกี่ยวเนื่องกันพุทธเจ้าบางทีก็อธิบายจากมุมตรงนี้ใช้ตัวแปรแบบนี้เพื่อที่จะทำให้เข้าใจข้อมูลอีกอันหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ แต่ที่ที่พูดถึงพระสูตรต่างๆที่การได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้คุณเตือนใจตั้งแต่ที่อาตมาพูดตอนต้นของรายการนะว่าถ้าสมมติว่าคุณสร้างกรรมหรือสร้างผัสสะในลักษณะที่จะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นเนื้อเบียดเบียนโกรธลุ่มหลงพวกนี้มากๆเราก็สั่งสมเชื้อ ประเภทนี้มากๆแต่คือเราทําสิ่งใดก็จะเป็นกรรมเก็บเอาไว้ใช่ไหมเช่นเราโกรธมากเราด่ามากเราเบียดเบียนคนนั้นมากโกงมากและการกระทําแบบนี้มากๆก็สั่งสมเชื่อแบบนี้ไว้สั่งสมเชื่อแบบนี้ไว้และเชื่อแบบนี้พอตอนตายมันก็อาจจะปรากฏผลออกมาให้ไปเกิดในภพที่มันเป็นลักษณะนั้นๆและเช่นอะไรก็อย่างที่ว่านรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยและจะเป็นที่ที่มีความร้อนความเผารนความเบียดเบียนสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กไม่มีความเอื้อเฟื้อเอาแต่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเพราะนั้นพวกที่ทําอย่างนี้ก็ต้องระวังเอาไว้เพราะว่าตัวเองสะสมเชื้อพวกนี้เอาไว้นะส่วนพวกที่สะสมเชื้อชนิดที่ว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตเมตตามีความเย็นใจความสบายใจนะไม่ด่าทอใครพูดกันดีๆนะเขาก็เก็บสะสมเชื้อพวกนี้เอาไว้มากใช่ไหมเขาก็จะไปตอนตายเนี่ยตายเสร็จแล้วเขาก็จะไปเกิดในสถานที่หรือภพที่เชื้อพวกนี้มันมีอยู่ซึ่งตรงนี้ก็คือสวรรค์สวรรค์หรือว่ามนุษย์ที่ดีๆ จบค่ะ ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตรงนี้อีกแต่จริงๆตรัสลำดับที่2อันนี้เกิดมาพูด1และ3นะตรงที่2เนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงสุขและทุกข์ปะปนกันเบียดเบียนบ้างเกื้อกูลบ้างคละเคล้ากันไปมันก็จะมาจอดที่ตรงความเป็นมนุษย์มันกลางๆพอดี เพ ราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะตอบยากแต่ตอบยากนี่คือหมายความว่าคนที่ตายไปก็จะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีญาณอย่างรู้พิเศษหรือว่าความรู้พิเศษตรงนี้ตอบไม่ได้เลยแต่ตอบก็คงจะพูดในหลักการอย่างที่พระเจ้าบอกเอาไว้เท่านั้นเองแต่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาอินหรือพรหมที่มีความสุขมากมีอายุยืนยาวมีผิวพรรณวรรณะดีมีอาหารที่แปลงต่างเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในทุกข์นะคุณเตือนใจ ทุกข์ยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ทุกข์ตรงที่ว่าเขาจะต้องเสื่อมจากความสุขที่เขาได้รับนะทุกข์ตรงที่ว่าเขาเกิดตรงนั้นเขาจะต้องตายแน่นอนแล้วเขาก็จะต้องมีความตายเป็นเบื้องหน้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็จะเสื่อมสลายเป็นธรรมดาได้เพราะฉะนั้นก็จะเจอความทุกข์ตรงจุดนั้นนะต่อให้นานขนาดไหนความเสื่อมก็จะต้องมีปรากฏเพราะฉะน ั้ นแทนที่เราจะปรารถนาความเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปเนี่ยเราก็ปรารถนาความที่ไม่แก่ไม่ตายปรารถนาความที่จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะคือถ้าเราจะต้องคิดว่าเราจะมีอยู่ในวัฏฏะนะให้ทำการกระทำใดสักการกระทำหนึ่งที่จะเข้าสู่วิวัฏฏะนะที่จะออกจากวัฏฏะออกจากวัฏฏะก็คือวิวัฏฏะก็คือหมายถึงไม่หมุนไม่ต้องมาวนเวียนแบบนี้อีกแล้วซึ่งตรงนี้ก็คือการที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานะไปตามทางตัวนี ้เจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางหลุดพ้นหรือว่าเข ้ าสู่นิพพานใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องแล้วก็การที่จะหลุดพ้นตรงเนี้ยมันจะเป็นความสุขที่มากกว่าการที่จะมาเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมพวกนี้ซึ่งเส้นทางนะคุณเดินใจเส้นทางมันก็จะไปทางนี้แหละอย่างคนที่ปฏิบัติได้จนถึงความเป็นอริยบุคคลเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยชาติที่เขาจะไปเกิดอย่างมากอีกอย่างมากที่สุดก็7ชาติใช่ไหมซึ่งใน7ชาติเนี่ยก็จะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเท่านั้นแต่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงจะยืนยันว่าฉันต้องได้ความเป็นมนุษย์เอามั่นใจเลยยืนยันชัวร์แน่นอนก็ต้องเป็นโสดาบันนะโสดาบันประเภทขั้นแรกนะภาษาที่เขาใช้คือสัตตคตุปรมะคือต้องไปเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีก7ชาติแต่เพราะฉะนั้นเจ็ดชาติที่จะไปเกิดอาจจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ได้แล้วก็ชาติที่7นั้นก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได ้เจ้าค่ะ อันนี้คือแน่นอนมั่นใจได้ในตรงนี้ เจ้าค่ะตอนนี้โยมอยากจะขอความเมตตาได้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ตรงนี้เจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อเราอยากจะประพฤติทำจนกระทั่งบรรลุหรือว่าถึงขั้นโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างเจ้าค่ะอยากจะทบทวนตรงนี้นิดนึงคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอยากจะทราบเจ้าค่ะ คุณจะทำตรงนี้ในที่พูดถึงว่าแน่นอนเลยว่าคุณไม่เป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นเทวดาเท่านั้นแน่นอนฟันธงได้เลยตรงนี้แต่พระเจ้าได้พูดถึงคุณธรรมอยู่4อย่างนะซึ่งตรงนี้คุณวิจารินก็พูดมาแล้วอย่างแรกคือเรื่องของศีลนะศีล5ข้อเรานี่แหละศีล5ข้อไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอย่างที่2ก็คือความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างที่3คือความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วและอย่างที่4คือความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในหมู่แห่งผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคแต่พูดง่ายๆคือมีศีล มีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะสี่อย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันแต่ก็เรียกว่าโสตาปัตติยังคสีนะโสตาปัตติยังคสีแล้วถ้าคุณอยู่ในทางนี้แล้วคุณก็คืออยู่ในทางแห่งผู้เข้าถึงกระแสนั่นเองผู้อยู่ในกระแสในทางที่จะไปสู่กระแสถ้าเรารักษาเส้นทางนี้ไปได้นะไม่เกิน7ชาติไม่เกิน7ชาติคุณรักษาเส้นทางนี้ได้ไม่เกิน7ชาติคุณจะออกทะเลได้คุณจะไปสู่นิพพานได้คุณจะหลุดพ้นได้คุณจะไปสู่ที่มันไม่ต้องมาหมุนวนได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบที่มอบให้กับคุณวิทรินที่ถามมาท่านแรกนะเจ้าค่ะต่อไปก็มาถึงคำถามของท่านที่2ในรายการเช้าวันเสาร์นี้เจ้าค่ะเป็นคำถามที่คุณสกลอารีได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะก็กราบนมัสการพระอาจารย์มาแล้วก็ขอความเมตตาให้ท่านได้ขยายความของคำว่าศีลพัตตปรมาสกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกต้องของชาวพุทธให้ได้ทราบด้วยนะเจ้าค่ะเพราะว่าไม่ค่อยจะกระจ่างก็ขอความเมตตาได้ตอบเลยเจ้าค่ะเพราะว่าคุณสกลบอกว่าฟังอยู่ทุกตีห้าของทุกเช้าเลยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ จากเชียงใหม่ก็เขียนมา okay. พูดถึงศีลพัตตปรมาสก่อนนะคำว่าศีลพัตตปรมาสเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องร้อยรัดนะเครื่องร้อยรัดในอะไรให้เราวนอยู่อย่างนี้แหละนะให้เราวนอยู่อย่างนี้จากคำถามของคุณวิทรินใช่ไหม okay. คนที่จะวนอยู่ในวัตตะวัตตะเนี่ยเขาจะมีเครื่องร้อยรัดที่ให้คุณจะต้องวนอยู่ในนี้ทั้งหมด10 อย่างเครื่องร้อยรัดมีทั้งหมด10 อย่างนะพูดง่ายๆคือเหมือนกับเชือก10เส้น okay. นะเชือก10เส้นเนี่ยความแข็งความตึงความหย่อนของมันเนี่ยไม่เท่ากันนะ5เส้นแรกนะ5เส้นแรกที่แบบลึกๆมากๆแข็งมากๆแน่นมากๆนี่ก็เป็น5เส้นหนึ่งอันนี้ระดับพระอรหันต์ถึงจะละได ้ นะอีก2เส้นถัดมานะก็คือระดับพระอนาคามีจะละได้มันก็ตึงน้อยกว่า5เส้นแรกหน่อยน ะ ร้อยรัดที่มันหลวมหน่อยนะแล้วก็อีก3เส้นถัดมานะคือหลวมที่สุดรัดแบบก็รัดแน่นอยู่นะแต่ว่าแก้ได้ง่ายกว่าอีก7เส้นที่เหลือ ค่ะ นะมีทั้งหมด10เส้นด้วยกันนะไอ้ศีลพัตตปรมาสเนี่ยเป็น1ใน3เส้นสุดท้ายที่มันรัดไว้ไม่แน่นเท่ากับ7เส้นแรก ค่ะ นะ3เส้นตรงนี้นะถ้าคนที่เป็นปฏิบัติตามศีลนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคงมั่นใจแล้วนะก็เรียกว่ามีโสตาปัตติยังคสีอย่างที่ว่าเนี่ยนะ ค ุณสามารถที่จะสลัดไอ้3เส้นแรกเนี่ยออกได้นะ3เส้นแรกนี้ออกได้ จะแกะอะไรบ้างเจ้าคะ อันแรกก็คือมิจฉาทิฏฐิแล้วคุณจะแกะมิจฉาทิฏฐิออกได้เครื่องร้อยรัดตรงนี้แล้วคือถ้าเรามีเครื่องร้อยรัดอยู่เนี่ยนะคุณจิตใจเราจะมึนเราจะงงเราก็จะไปพบนั้นจิตใจก็จะไปคล้องอยู่พบนี้ความเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นมนุษย์จิตใจมันจะไปคล้องอยู่ตลอดนะไม่อันใดก็อันหนึ่งนะมันถูกเชือกเส้น10เส้นเนี้ยรัดเอาไว้เชือกบางเส้นก็เป็นโซ่นะบางเส้นก็เป็นยางเป็นเชือกเหนียวบางเส้นก็เป็นหนังกระติกธรรมดาอย่างเงี้ยนะ อ ันนี้คืออาตมาเปรียบเทียบให้ฟังแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดอย่างนี้นะอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังถึงว่าความเหนียวความยืดของมันเนี่ยไม่เท่ากันเอาที่น้อยที่สุดนะเหนียวน้อยที่สุดยืดน้อยที่สุดนะก็3เส้นแรก1ในนั้นคือมิจฉาทิฏฐินะ2ก็จะเป็นศีลพัตตปรมาสนี่แหละและ3ก็จะเป็นความเคลือบแคลงระแวงเห็นแย้งคือวิจิกิจฉาแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีศีลเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์มั่นใจมั่นคงแล้วนะคืออันนี้เรียกโสตาปัตติยังคสีแล้วนะคุณปฏิบัติตามนี้คุณปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะคุณอยู่บนเส้นทางนะก็เรียกว่าเป็นโสดาปัตติมรรคถูกไหมคุณใจนะอยู่ในทางของผู้ที่เข้าถึงกระแสจนกระทั่งคุณถึงความเข้าถึงกระแสแล้วคุณจะตัด3เส้นนี้ได้นะ1ใน3เส้นที่ว่าก็คือเส้นที่2ที่ว่าศีลพัตตปรมาสแล้วมันคืออะไรกันแน่ใช่มั้ย เจ้าค่ะแปลเป็นภาษาคารวาสว่ายังไงเจ้าค่ะ คุณสกลในที่นี้ก็ถามเนี่ยเปรียบเทียบด้วยว่าหมายถึงนะคำว่าศีลพัตตปรมาสก่อนเนี่ยหมายถึงศีลและพรตนะคือการปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของเราการศีลการประพฤติตามศีลอย่างเงี้ยที่เป็นลักษณะแบบรูปๆคลำๆที่เป็นลักษณะแบบว่าทำไม่จริงทำไม่ได้ไม่ถึงเหตุผลที่มันจะต้องเป็นอ่ะก็คือหมายถึงว่าการประพฤติศีลและพรตนะศีละนะก็คือหมายศีลถึงศีลใช่ไหมและพัตตาก็คือพรตนะการประพฤติพรตก็คือข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อจะเป็นการหลุดพ้นนะที่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือมันไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะให้เกิดผลคือความหลุดพ้นเนี่ยเขาจะละตรงนี้ได้น เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคุณเตือนใจนะ ค ือการประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะทำแล้วไม่ให้เกิดความหลุดพ้นเขาจะไม่ทำหรือทำก็จะไม่หวังความหลุดพ้นจากการกระทำตรงนั้นเข้าใจนะคุณเตือนใจนะอย่างเช่นว่าเรื่องของการกราบต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นสมมติคุณคิดว่ากราบต้นไม้แล้วมันจะหลุดพ้นน่ะก็จะไม่ทำก็จะไม่กราบต้นไม้เพื่อความหลุดพ้นเข้าใจนะ คือไม่หลงผิดว่างั้น ไม่ประพฤติผิดอ่ะไม่ประพฤติผิดยกตัวอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรตอนก่อนบวชนะตอนก่อนบวชได้ฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิแล้วก็เกิดความแจ่มแจ้งละข้อปฏิบัติอันนี้ได้ละศีลภัตตปรมาสได้ก็จึงเลิกการประพฤติแบบที่สัญชัยปริภาชกเขาพาทำนั่นก็คือการประพฤติอย่างที่ไม่ใช่เรื่องศีลสมาธิปัญญาที่พระเจ้าบอกก็เลยจะไปหาพระพุทธเจ้าเลิกการประพฤติกระทำแบบนั้นก็เลิกซะเพราะมันทำแล้วมันจะไม่ได้เกิดเป็นผลคือความหลุดพ้นก็ไม่ทำเข้าใจนะอันนี้คือหลักเกณฑ์นะว่าถ้าทำไปแล้วมันจะไม่เกิดผลเป็นความหลุดพ้นก็จะไม่ทำอันนี้อย่าเพิ่งสงสัยนะว่างั้นฉันก็ลาออกจากการงานสิบางคนคิดว่างั้นฉันก็ไม่ต้องทำงานก็ได้เพราะทำงานแล้วมันไม่เห็นจะหลุดพ้นจะทำไปทำไมอย่างนี้นะอันนี้คุณเข้าใจผิดเพราะว่าคนที่ทำงานเนี่ยคุณมีสัมมาอาชีวะได้คุณมีสัมมากัมมันตะได้คุณทำงานด้วยความขยันขันแข็งไม่โกงใครไม่เบียดเบียนใครทำไมอันนี้จะเดินตามมรรคไม่ได้ก็เดินตามมรรคได้นะอันนี้คือถึงเรียกว่าเข้าใจถูกใช่ไหมแล้วทีนี้ประเด็นที่คุณสกลถามมาในที่นี้เนี่ยคือเปรียบเทียบให้กันระหว่างการกระทำที่มันจะไม่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นเขาจะละได้เขาจะไม่ทำใช่ไหมแล้วไอ้ที่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชาวพุทธทำมาล่ะมันจะต้องทำไหมมันจะขัดกันไหมเราจะต้องละตรงนั้นได้หรือเปล่าอย่างเช่นชาวจีนก็จะมีไหว้เจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะไหว้เชงเม้งไปไหว้บรรพบุรุษอย่างเงี้ยนะเขาก็ทำกันมาแล้วถ้าเราบอกว่าอันนี้มันไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานฉันไม่ทำมันจะขัดกันไหมอย่างนี ้ นะก็ต้องอธิบายจากมุมหนึ่งอย่างนี้คุณเดินใจบอกว่าถึงแม้ทำนะก็ไม่ได้ทำเพื่อหวังความหลุดพ้นมันมีเหตุตรงนี้คุณเดินใจที่พระเจ้าได้เคยตรัสกับพวกเจ้าฤาษีนะเจ้าฤาษีพูดถึงเหตุของความสามัคคีแต่ตรงนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่เราก็เคยได้ยินมากันมานะที่มันมีแคว้นแคว้นหนึ่งก็เรียกว่าแคว้นมัลละนะเป็นกษัตริย์ที่เชี่ยวชาญการใช้ธนูมากเป็นแคว้นเล็กๆนะที่ไม่มีใครสามารถจะมาตีได้เลยเพราะว่ากษัตริย์เหล่านั้นมีความสามัคคีกันมากมีความสามัคคีมีความเชี่ยวชาญในการใช้ลูกศรเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่คนมาตีไม่ได้เลยเพราะว่ามีความสามัคคีกันอยู่แล้วมีหนึ่งในข้อปฏิบัติที่พระเจ้าได้เคยตรัสกับชาวฤาษีตรงนั้นในตรัสหมวดธรรมอันหนึ่งนะที่เป็นไปเพื่อความสามัคคีกันของพวกเจ้าฤาษีนะก็คือการที่เคารพบูชาศาสนสถานทำพลีกรรมต่อเจดีนะต่อเจดีนะซึ่งตรงนี้ถามว่าการบูชาเจดีดีไหมพระเจ้าก็ได้เคยพูดถึงการบูชาเจดีนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะการบูชาเนี่ยมีผลเป็นสมาธิอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการบูชาตรงนั้นเนี่ยการกระทำตรงนั้นเนี่ยพร้อมเพรียงกันทำนะคือไม่ใช่คนหนึ่งทำคนหนึ่งไม่ทำคนหนึ่งไม่เห็นด้วยมันก็จะไม่สามัคคีกันแต่ประเด็นบางทีเราไหว้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นการไหว้บรรพบุรุษเนี่ยทำไมจะไม่ดีแต่เรามาก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งดีแล้วก็ควรจะต้องทำด้วยแต่ทีนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจนะว่าในการไหว้การบูชาอย่างนั้นเป็นลักษณะการบูชายันเฉยๆคือไม่มีผู้รับแต่เราก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าถ้าลักษณะของทานที่มีผู้รับมันดีกว่าแล้วก็อุทิศบุญกุศลนั้นให้บรรพบุรุษอันนี้ก็ทำได้แต่ประเด็นคือให้มีความสามัคคีกันในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรามีความสามัคคีกันหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วรู้ถึงเหตุถึงผลในการกระทำนั้นแต่ถ้าเหตุผลการกระทำตรงนั้นมันไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเราก็เข้าใจตรงกันแต่ถ้าเหตุผลที่กระทำตรงนั้นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานก็ให้เข้าใจตรงกันความเข้าใจตรงกันความที่สามัคคีพร้อมเพรียงกันทำตรงนี้แหละมันจะทำให้เราสามัคคีกันอยู่ได้ทำกันอยู่ได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจคุณเตือนใจความเข้าใจที่ว่าการประพฤติปฏิบัติบางอย่างไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานการประพฤติปฏิบัติบางอย่างเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานคนที่มีความเป็นโสดาบันเนี่ยคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะเข้าใจตรงนี้ได ้เพรา ะฉะนั้นเขาจึงละศีลละปัตตปรมาสได้ละที่ตรงไหนคุณเตือนใจไม่ใช่ละที่การกระทำนะละที่จิตคือเรื่องร้ายรัดเนี่ยอยู่ที่จิตเข้าใจไหมคือเรื่องร้ายรัดไอ้ความที่จะให้ดึงให้จิตของเราเนี่ยโอ้ต้องไหว้ต้นไม้นะบูชานั่นอ้อนวอนขอนี่นั่นนะขอความเป็นมรรคผลนิพพานอันนั้นเขาจะไม่ทำ okay. เพราะรู้เขารู้แล้วว่าเหตุผลมันคืออะไรเขาจะไม่สงสัยไม่เคลือบแคลง ขาจะไม่เคลือบแคลงไม่เห็นแย้งในคําสอนในเรื่องของมรรคเลยแต่ต่อให้เขาบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีกันมาแล้วเขาก็ทําด้วยความไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยว่าอันเนี้ยมันจะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานหรือไม่ถ้ามันไม่เป็นเขาก็ถ้ามันเป็นถ้ามันไม่เป็นเขาก็มีความเข้าใจว่ามันไม่เป็นแต่ทำไปก็เพื่อความสามัคคีถ้าเขาทําแล้วรู้ว่ามันเป็นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเขาก็ทําแบบชนิดที่ว่าทุ่มหัวใจเต็มที่ไม่มีความเคลือบแคลงไม่มีความเห็นแย้งไม่มีความกังขาในข้อนั้นๆเลย สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะตรงนี้ถ้าเผื่อโยมอยากจะขอความเมตตาให้พระอาจารย์ได้สักการะว่าเครื่องร้อยลัดที่พระอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าค่ะทั้งหมด10อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างเจ้าค่ะเพราะเรารู้มาแล้ว3อย่างที่ว่าร้อยลัดน้อยที่สุดเนี่ยเจ้าค ่ ะน ิ มนต ์ เลยเจ้าค่ะ เอาที่น้อยที่สุด3อย่างแรกนะคือมิจฉาทิฏฐิศีลพัตตปรมาสอย่างที่ว่าแล้วก็ความเคลือบแคลงเห็นแย้งแต่ความเคลือบแคลงความระแวงความเห็นแย้ง วิจิกิจฉา ใช่3อย่างเนี้ยเป็นเรื่องร้อยลัด3อย่างที่คนที่มีความเห็นถูกต้องพวกเขาจะละขาดได ้ นะละขาดปึ๋งเลยเขาก็จิตใจของเขาเนี่ยก็จะเป็นโสดาปัตติผลนะโสดาบันเนี่ยคือผู้ที่เขาถึงกระแสเนี่ยนะจะมีอยู่2ระดับคือระดับมรรคกับระดับผลนะระดับมรรคก็ยังละ3อย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าไประดับตามศีลมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งก็เรียกว่ามีโสดาปัตติยังคสีเหมือนกันแต่ว่ายังละไอ้3อย่างเครื่องร้อยละ3อย่างเนี่ยสังโยชน์เนี่ยไม่ได้แต่พอทำไปจนมีอินทรีย์แก่กล้านั้นละ3อย่างนี้ได้พั่วเมื่อไหร่แล้วก็เข้าถึงความเป็นผลเป็นผลก็คือเป็นโสดาปัตติผลเป็นผลที่เกิดจากการที่คุณเข้าถึงความเป็นผู้ถึงกระแสนะปฏิบัติตามโสดาปัตติยังคสีนี้ขึ้นมาเครื่องร้อยลัดหรือว่าสังโยชน์นะที่มัดใจสัตว์ให้อยู่ในภพเนี่ยที่มันจะรัดต่อไปอีกนะอีกยังมีอีก7อย่างที่แก้ไม่ได้นะถ้าเรามีความสามารถเพิ่มขึ้นปฏิบัติเรื่องของสมาธิได้เห็นจิตของตัวเองรู้ว่าราคะโทสะในจิตเกิดเป็นยังไงเราจะละเครื่องมัดเครื่องผูกใจเอาไว้เนี่ยอีก2อย่างถัดมาได้พระพุทธเจ้าได้พูดถึงเรื่องของกามราคะแล้วก็ปฏิฆะนะกามราคะก็คือแบบความติดใจรักใคร่พอใจในกามนะคือคนที่ละ3อย่างแรกนี้ได้เป็นโสดาบันเนี่ยก็ยังกินข้าวเย็นอยู่นะก็ยังมีภรรยามีสามีได้ยังยินดีเงินและทองอยู่นะทีนี้คนที่เหนือขึ้นมาอีกนะเป็นอนาคามีเนี่ยขั้นที่สูงขึ้นมาแล้วก็จะเป็นละกามราคะกับปฏิฆาได้นี่คือความเป็นอนาคามีแต่บางคนสงสัยว่าเอาแล้วสกทาคามีหายไปไหน สกทาคามีเนี่ยคือขั้นที่2ของความเป็นอริยบุคคลแล้วก็เหมือนกับโสดาบันแต่ว่ามีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลง อืมเจ้าค ่ ะ นี่คือขั้นที่2และ3เนาะส่วนอีก5เส้นถัดมานะก็เรียกว่าเป็นสังโยชน์เบื้องสูงคือรัดแน่นมากนะรัดแน่นมากรัดที่หัวเลยก็คือรูปราคะอรูปราคะนะความเป็นมานะและความฟุ้งซ่านแล้วก็อวิชชานะมี5อย่างเป็นเครื่องร้อยรัดเบื้องสูงชนิดที่รัดแน่นที่สุด5อย่างนี้นะก็พระอรหันต์ถึงจะละได้ละได้แล้วจะเป็นพระอรหันต์นั่นเอง เจ้าค่ะก็คือละหมายถึงว่าไม่มีความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นอีกเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่เครื่องร้อยรัดนี้ถูกสลัดออกหมดทำให้ไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นชาติสุดท้ายชาตินั้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมนี้ก็ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักการะพูดคุยสนทนาธรรมะแล้วก็ตอบปัญหาของท่านผู้ฟังสองท่านด้วยกันดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์ความรู้อย่างดียิ่งแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะคงจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสักการะเหมือนเดิมนะคะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ